Nèg la caille. Sak pa gen klakson se malè. Malè pa gen klakson. Mwen toujou di m pap sipote si wale. Baby m pap ka kyebe. Lèm tap pase men ankou. Lèm tap chil an ba ba bankou. Lèm tap fè an pil dizè. Lèm tap byen pase. Yeah.